Veninitate credincioasă, tată, pe tată, pe natea lui Hristos, să ne bucurăm, să ne bucurăm, să iasă zâmbind ca ința născut, ca mai de demult, mai de demult. Nu trebuie o vizionare să curcați, să curcați, ca o vreme când scoteți înfășurat, înfășurat. Vreau la Mesia a venit, Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.